سفید رنگ خاطرم بود برکشید، زردم سبز بود، آبی ما بیتر بود، معذرت نخوا ازم تو تم لبخند و از من گرفتی. شانس نی چون تاس نی، بی نهایت باتری کج نمیره لاستیک تا لق نزنه شاسی. آره زدی ولی جاش نیست، باز زدی باز جاش نیست، حالا من میزنم بیا بخور تلخ چاشنی. نه آرزو ندارم این صحنه رو ببینم که باغچه‌تو زیر و رو کنم و گلاتو بچینم. نوبت من رسید ولی نمیتونم بشینم تا سفید بیاد پایین جاش بره بالا. محصولم از کارایی که تو میکردی، مخصوصا آتیشی بود هر روزم، خوب یادم هنوزم، پاره کردی روحو ولی انتظارم نخسوزم، پوستو کردم آیخ تا تو آتیش تو نسوزم. میگی اون روز کی میاد تا عوض بشیم جفتمون، خاطرش ردشیم ازش جا بذاریم پشتمون. اون روز راه دوریه، اون روز راه دوریه، سفید میاد پایین جاش، سفید میاد پایین جاش، اون روز راه دوریه، تو سفید میاد پایین جاش بره بالا قرمه. اسم من رو پوستشه، قدر صدا داد تو بدون قرار زوزشه، فشنگام پوکشه، خارج لولشه، نمیتونم وایستم تا اون روز بشه. بعد کسی رو نمیخوام، آدم پستی نیستم، ولی تو دست گذاشتی صاف رو هست و نیستم. روز شب بی من، حالش بده بی من، میام پس میگیرم و آغاز فصلی دیگه که تو این فصل نو نمیذارم غرقشی. میام میگیرم دست تو، چشاتو میبینم، پاک میکنم اشک تو، غم و غصه‌هاتو جمع کن بعد برو.